श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 66वें श्लोक के द्वारा उक्त केवल आत्मज्ञान तथा मोक्ष का साध्य साधन भाव सुदृढ़ जिससे हो ऐसा विचार इस श्लोक के भाष्य में भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। इसी अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि देहादि में आत्माभिमान गौण नहीं है अपितु मिथ्या है। मिथ्या होने से केवल विद्या से निवर्त्य होगा। पूर्व पक्षियों ने कहा कि देहादि में आत्माभिमान को गौण माना जाए क्योंकि भेद प्रत्यय पूर्वक है। जो नित्य नैमित्तिक कर्म है अदृष्ट फलक काम्य कर्म भी, वो देहादि से अतिरिक्त आत्मा को जाने बिना नहीं होता। इसका अर्थ है कि जो अदृष्ट फलक कर्म में प्रवृत्त हो रहा है उसे देहा अपना देहादि से अतिरेक बोध है, देहादि से आत्मा को भिन्न समझता है, तभी प्रवृत्त होता है आत्म क्या नाम है अदृष्ट फलक कर्म में। और भेद ज्ञान पूर्वक जो अभेद ज्ञान होता है उसे माना जाता है गौण ज्ञान। तो सिंहो मानवक इत्यादि में जैसे सिंह तथा मानवक का आपस में भेद है, व्यवहार करने वाले को भी ये निश्चय है, और भेद ज्ञान पूर्वक ये अभेद व्यवहार गौण व्यवहार है, ऐसे नित्यादि कर्म के अधिकारी को देह तथा आत्मा का भेद ज्ञान है और भेद ज्ञान पूर्वक अहम करोमि ऐसा वो व्यवहार करता है वह गौण ज्ञान माना जाए। शरीर आदि में आत्माभिमान सिद्धांतियों ने कहा कि दृष्टांत में तो सिंहो देवदत्त अग्निर्मानवक इत्यादि में गौण ज्ञान ठीक है, लेकिन देहादि में अहम अभिमान को गौण आत्मबुद्धि नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वहाँ जो सिंहो मानवक सिंहो देवदत्त अग्निर्मानवक इत्यादि उदाहरणों में जो सिंहगत शौर्यादि गुण बताए जा रहे हैं देवदत्त की स्तुति के लिए और मानवक की स्तुति के लिए पैंगल्य गुण बताया जा रहा है अग्निगत, उससे देवदत्त तथा मानवक की स्तुति मात्र हो जाती है। जो गौण सिंह है देवदत्त, गौण अग्नि है मानवक, उनके कार्यों से युक्त नहीं माना जाता मुख्य सिंह तथा अग्नि को। ऐसे दार्ष्टान्त में भी यदि देहादि में आत्मबुद्धि गौण है तो देहादि के कर्म से आत्मा सक्रिय नहीं होना चाहिए। देहादि के कर्म को आत्मा ये मेरे कर्म है ऐसा अभिमान न करें, ये आपत्ति आएगी। लेकिन व्यवहार में देखा जाता है कि अभिमान होता है, देहादि के कर्म को देहादि को मैं समझने वाला मान लेता है मेरे कर्म है। और दृष्टांत में देखा जाता है कि जिनकी स्तुति की जा रही है गौण सिंह तथा गौण अग्नि रूप देवदत्त एवं मानवक, ये स्वयं भी जानते हैं और दूसरे लोग भी इनको जानते हैं जो स्तुति कर रहे हैं इनकी, कि ये सिंह नहीं है, अग्नि नहीं है। ऐसे जब अविद्या अवस्था में व्यवहार करता है तो व्यवहार काल में व्यवहारकर्ता अविद्यक आत्मा अपने आप को नहीं समझता, देहादि से अलग नहीं जान पाता, दूसरे भी नहीं जान पाते कि जो नित्यादि कर्म का निर्वर्तक देवदत्तादि हैं उससे भिन्न, जो शरीरादि हैं देवदत्तादि के उससे भिन्न देवदत्तादि हैं, ऐसा दूसरा भी नहीं जानता और उस समय स्वयं भी ऐसा अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए ये कहा गया कि यदि गौण प्रत्यय होता देह में आत्माभिमान, तो देवदत्त तथा मानवक के तरह उनका भेद ग्रह होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसे स्तूयमानोच जानितो न अहम सिंहो न अहम अग्नि इति, न सिंहस्य कर्म मम अग्ने च इति, यानी ऐसा वो जानते हैं। जो स्तूयमान है, द्विवचन है यहाँ स्तूयमानों में, सिंहो देवदत्त में स्तूयमान है देवदत्त, और अग्निर्मानवक इसमें स्तूयमान है मानवक, इसलिए स्तूयमानो शब्द से लेना है देवदत्त तथा मानवक को, गौण सिंह और गौण मानव अग्नि को, वो है देवदत्त और मानवक, जिनको सिंह की उपमा दी जा रही है, अग्नि की उपमा दी जा रही है, उन्हें कहा जाता है गौण सिंह गौण अग्नि, वे हैं स्तूयमान और वे जानते हैं, जानीतः द्विवचन है लट लकार का। क्या जानते हैं कि ये जानते हैं, देवदत्त जानता है कि न अहम सिंह इति ओ देवदत्त जानाति, और मानवक जानता है कि ना हम अग्नि इति, मैं अग्नि नहीं हूँ, ऐसा मानवक जानता है। मानवक यानी मनुष्य का बच्चा, ये भी उसे उन्हें ज्ञान होता है। मुख्य अर्थ से अपने आप को जो गौण अर्थ है भिन्न समझता है, और ये भी ज्ञान रहता है कि मेरे द्वारा किया जाने वाला जो कर्म है, यानी गौण अर्थ के द्वारा निर्वर्त्यमान जो कर्म है, वह मुख्य अर्थ का नहीं होता है। तो देवदत्त ये जानता है कि मैं जिन यज्ञादि कर्मों को करता हूँ वह सिंह कर्तृक नहीं है, सिंह के नहीं है, तो न सिंहस्य कर्म मम इति देवदत्त जानाति, ऐसा लगाना। मम कर्म यानी मेरे द्वारा निर्वर्तित अनुष्ठित जो कर्म है वह सिंह का नहीं है, ये ज्ञान भी देवदत्त को रहता है। और मानव को ये ज्ञान रहता है कि मम कर्म न अग्ने, तो मैं जो गौण अग्नि हूँ उस मेरे द्वारा निर्वर्तित जो कर्म है अध्ययनादि रूप, वह मुख्य अग्नि का नहीं है, ये ज्ञान गौण अग्नि को रहता है, यानी मानव को रहता है। ऐसे यदि देहादि में अहम प्रत्यय गौण है तो देवदत्त जैसे गौण सिंह हैं, मानवक जैसे गौण अग्नि हैं, ऐसे माना जाएगा गौण अग्नि तथा गौण अग्नि तथा गौण सिंह के तरह शरीर को गौण आत्मा, और गौण मुख्य आत्मा हो जाएगा शरीर से अतिरिक्त आत्मा। तो शरीर रूप आत्मा को ये ज्ञान होना चाहिए, जैसे गौण सिंह देवदत्त को ज्ञान है कि मैं सिंह नहीं हूँ और मेरा कर्म मुख्य जो सिंह है उसका कर्म नहीं है, ऐसा ये प्रत्यय होना चाहिए कि देह मैं नहीं हूँ और देह का कर्म मेरा नहीं है। ये ज्ञान होता है यदि मुख्यात्मा को, तब तो माना जाएगा कि देह में आत्म प्रत्यय गौण है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये आगे कहा जा रहा है कि तथा ये दृष्टांत हुआ गौण का, वो तो ठीक है, दृष्टांत और दार्ष्टांत में वैश्य में बता रहा है कि तथा न संघातस्य कर्म मम मुख्यस्य आत्मन इति प्रत्ययो युक्ततर स्यात्। तो जो संघात का कर्म है, यानी कार्यक्रम संघात के द्वारा शरीर इंद्रियादि के द्वारा निर्वर्तित जो कर्म है, यज्ञादि नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म, वह मेरा नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं हूँ मुख्य आत्मा, वास्तविक सिंह और अग्नि जैसा मुख्य सिंह और अग्नि है, ऐसा मैं तो देहादि संघात से अलग मुख्य आत्मा हूँ, और उस मुख्य आत्मा रूप मेरा ये कर्म नहीं है जो देहादि संघात रूप गौण आत्मा के द्वारा निर्वर्तित है, वह कर्म मेरा नहीं है, ऐसा प्रत्यय युक्ततर माना जाएगा। प्रत्यय यानी प्रतीति अनुभूति, देहादि के द्वारा निर्वर्तित कर्म मेरा नहीं है ये प्रतीति होनी चाहिए देहादि में आत्मबुद्धि को गौण मानने पर। न पुनः अहम कर्ता मम कर्म इति, मैं करता हूँ और देहादि से निर्वर्तित कर्म मेरा है, यह जो प्रतीति होती है अनुभव होता है, ये अनुभव नहीं होना चाहिए यदि देहादि में आत्मबुद्धि को गौण मानेंगे तो। लेकिन व्यवहार में मैं करता हूँ और ये मेरा कर्म है देहादि से निर्वर्तित, यही अनुभव होता है। इस अनुभव से माना जाएगा कि देहादि में अहम प्रत्यय गौण नहीं है अपितु मिथ्या है। इस प्रकार जो लोग देहादि कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान को गौण मानना चाहते थे, उनका पक्ष निरस्त हुआ, निराकरण हुआ उस पक्ष का, और देहादि में आत्माभिमान मिथ्या ही है, और मिथ्या आत्माभिमान निमित्तक जो संसार है वह यथार्थ जो आत्मज्ञान है उसी से निवृत्त होगा। इसलिए सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से ही मोक्ष होता है, ये जो गीता के द्वारा उक्त अर्थ है वह उपपन्न है, सिद्ध है, युक्तियुक्त है, ये बात बताई गई। मीमांसक पक्ष निवृत्त हुआ, खंडन हुआ उसका। अब वैशेषिक पक्ष का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। वैशेषिक मनुष्यो अहम इत्यादि प्रत्ययों को तो मिथ्या ही मानते हैं, जैसा वेदांति मानते हैं। तो कहते हैं देहादि में आत्माभिमान मिथ्या होने पर भी गौण नहीं है, मिथ्या है। लेकिन कर्तृत्व जो है आत्मा में वह स्वाभाविक है, वास्तविक है, ये मीमांसकों का मानना है। क्या नाम, वो वैशेषिकों का, मीमांसकों का नहीं, कि देहादि में आत्म प्रत्यय तो गौण है, गौण नहीं मिथ्या है, लेकिन आत्मा में कर्तृत्व वास्तविक है और उस आत्मा में कर्तृत्व का निमित्त है, उनके यहाँ कर्ता का लक्षण है, सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्वम कर्तृत्वम। कार्य के उपादान कारण का अपरोक्ष ज्ञान जिसको है, कार्य को संपन्न करने की इच्छा जिसके अंदर है और कार्य का उत्पादन अनुकूल व्यापार जो करता है, कृति यानी प्रयत्न करता है, उसे कहा जाता है इन तीन विशेषताओं से युक्त आत्मा को कर्ता। तो ये जो उपादान कारण का ज्ञान, ये गुण है, और चिकित्सा ये भी गुण है, इच्छा नाम का ज्ञान कहते हैं बुद्धि शब्द से वे लोग। तो बुद्धि इच्छा आदि ये आत्मा के विशेष गुण मानते हैं। कौन? वैशेषिक। 24 गुणों में से आत्मा नाम का जो द्रव्य है उसमें रहने वाले बुद्धियादि गुण है। तो बुद्धियादि में बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञान ये आत्मारूप द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाला गुण है। और ये चिकित्सा, वो इच्छा है, करने की इच्छा को चिकित्सा कहते हैं, पढ़ने की इच्छा को जैसे पीपठीसा कहते हैं, ज्ञान की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, ऐसे चिकित्सा कहा जाता है करने की इच्छा को। तो इच्छा भी, इच्छा मात्र आत्मा का गुण है, तो चिकित्सा भी जो इच्छा विशेष है वो आत्मा का गुण हो जाएगा। और कृति कहा जाता है प्रयत्न को, जो अंतिम गुण है संस्कार, वो दो प्रकार का होता है, स्थिति स्थापक और कृति रूप। तो वो जो है स्थिति स्थापक तथा कृति, ऐसे अवांतर भेद से दो विभाग में विभक्त, वो एक प्रयत्न रूप गुण, वो भी गुण मानते हैं, वो भी आत्मा का विशेष गुण है। तो ये जो तीन गुण आत्मा के अपने स्वाभाविक होने से, इन तीन गुणों को लेकर के आत्मा करता है, ऐसा मानना है किनका? मीमांसकों, क्या वैशेषिकों का। उनका मत यहाँ पर मत का अनुवाद करके खंडन करने के लिए बताया जा रहा है। कि यच्चाहु आत्मीय स्मृति इच्छा प्रयत्नई कर्म हेतु भी आत्मा करोति इति। यच्चाहु यानि वैशेषिका आहु, तो वैशेषिक जो ये कहते हैं, इधर आकर के बैठ सकते हैं ऊपर। तो यच्चाहु आत्मीये स्मृति इच्छा प्रयत्नई कर्म हेतु भी आत्मा करोति इति। आहु के कर्ता के रूप में वैशेषिका इस पद का अध्याय करना। तो वैशेषिका यत आहु, वैशेषिक जो कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उनका कथन बताया कि आत्मीये स्मृति इच्छा प्रयत्न कर्म हेतु भी आत्मा करोति। तो आत्मा करोति इति यत आहु, ऐसा लगाना कि वैशेषिकों का जो ये कथन है कि आत्मा ही कर्ता है, देहादि कर्ता नहीं है, अभी तो कर्तृत्व तो आत्मा में है और वो स्वाभाविक है, वास्तविक है। तो कहा आत्मा में कर्तृत्व तो वास्तविक कैसे है, तो कहते हैं आत्मीय कर्म हेतु भी, तो स्वयं के, आत्मीय का अर्थ है स्वयं के, स्वयं में समवाय संबंध से रहने वाले, आत्मा रूपी द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले आत्मसमवेत जो गुण हैं, जो कर्म के हेतु हैं, उन्हें कहा जाता है आत्मीय गुण। वे कौन है, स्मृति यानी ज्ञान, और इच्छा यानी चिकित्सा लेना, और प्रयत्न यानी कृति। ये गुण हैं आत्मा आत्मसमवेत, आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाले, उन्हें आत्मीय गुण शब्द से लिया जा रहा है। वो तो वेदांती कहते हैं, वैशेषिक कहते हैं कि आत्मा के गुण हैं। तो जब उनका मत समझना है तो उनके अनुसार ही मानना पड़ेगा। जिस दर्शन को पढ़ते हैं उसी दर्शन की मान्यता को स्वीकार करके उस समय समझना पड़ता है। तो हाँ, साभा संतकरण के हैं सिद्धांत के अनुसार, लेकिन वैशेषिकों के अनुसार ये आत्मा में समवाय संबंध से रहते हैं, आत्मा रूपी द्रव्य में, इसलिए इनको आत्मीय गुण कहा जाता है। हाँ, आठ है, उसमें से सबके सब कर्म के हेतु नहीं है, यहाँ तो कर्तृत्व आत्मा में बताना है ना, तो जितने कर्म के हेतु होंगे उनको बताया जा रहा है। तो स्मृति इच्छा प्रयत्न ये कर्म के हेतुभूत गुण है, और इन गुणों से आत्मा कर्ता बन जाता है, आत्मा करोति, यानी आत्मा में कर्तृत्व आत्मसमवेत स्मृति इच्छा प्रयत्न नाम के गुण निमित्तक हैं, और वो गुण आत्मा के होने के कारण, अन्य द्रव्य के न होने के कारण, शरीरादि तो भौतिक है इसलिए भूतों के ये गुण नहीं है, नौ द्रव्य में से आत्मा नामक जो द्रव्य है उसमें रहने वाले ये गुण हैं। तो शरीर और इंद्रियों को तो वे भौतिक मानते हैं, भूतों का कार्य मानते हैं, द्व्यनुक रूप हैं इंद्रिया, उसमें से वो कहते हैं ना पृथ्वी नाम का जो इंद्रिय रूप गुण है, क्या नाम, द्रव्य है। पृथ्वी दो प्रकार की है, नित्या अनित्या, नित्य है परमाणु रूप, अनित्य है कार्य रूप, और कार्य रूप है द्व्यनुक से लेकर के पर्वत पर्यंत, महाअवयवी जिसे कहा जाता, सावयव द्रव्य होता है कार्य, कार्य माना जाता है सावयव द्रव्य को, तो द्व्यनुक भी सावयव है। तो दो परमाणु मिलकर के पृथ्वी के एक द्व्यनुक बनता है, और द्व्यनुक विशेष को कहा जाता है घ्राण इंद्रिय। तो कार्य रूप जो पृथ्वी है उसके अवान्तर तीन भेद हैं, शरीर इंद्रिय विषय भेदात पुनः त्रिविधा ये कहा जाता है न तर्क संग्रह में। तो ये जो कार्य रूप पृथ्वी है वह उसके अवान्तर तीन भेद हैं, शरीर रूप पृथ्वी, इंद्रिय रूप पृथ्वी और विषय रूप पृथ्वी। ये नित्य पृथ्वी के भेद नहीं, कार्य रूप पृथ्वी के भेद हैं। तो शरीर रूप पृथ्वी तो कहते हैं शरीरम अस्मदादि नाम, और इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। वो इंद्रिय रूप पृथ्वी कौन सी है तो कहते हैं घ्राण। वो घ्राण कौन है तो कहा उसका लक्षण बताया कि गंधग्राहकम इंद्रियम, और वो रहता कहाँ है तो नासाग्र यानी नासिका के अग्रभाग में रहता है। तो इस प्रकार ये इंद्रिय रूप पृथ्वी मानी गई है घ्राण को, घ्राण ये इंद्रिय रूप पृथ्वी है, और वह अतिंद्रिय है। अतिंद्रिय का मतलब प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष तो होता है त्वेणुक से आगे वाला द्रव्य जिसमें महत्व परिमाण रहता है। महत्व परिमाण समानाधिकरण रूप का जो आश्रय बनता है, या रूप समानाधिकरण महत्व परिमाण जिसमें रहता है उसे माना जाता है प्रत्यक्ष। तो ये घ्राण में महत्व परिमाण नहीं रहता, द्वेणुक है ना, द्वेणुक रूप होने से उसमें मध्यम अणुत्व रहता है, मध्यम रस्वत्व मध्यम अणुत्व। और परमाणु रूप जो द्रव्य होता है उसमें परम अणुत्व रहता है, परम रसत्व परिमाण रहता है। और जो त्रेणुक से आगे वाले द्रव्य हैं उनमें मध्यम दीर्घत्व मध्यम अणु रस्व दीर्घ और महत्व, परम दीर्घ मध्यम दीर्घत्व मध्यम महत्व, और जो व्यापक द्रव्य हैं विभू उनमें परम महत्व और परम दीर्घत्व रहता है ऐसा मानते हैं। तो द्वेणुक जो हैं ये परम रसत्व से भी युक्त नहीं है और महत्व से भी युक्त नहीं है, अपितु मध्यम अणुत्व से युक्त है। तो अणुत्व परिमाण जिस द्रव्य का है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए घ्राण इंद्रिय का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा, वो द्वेणुक रूप होने से अणुत्व परिमाण से युक्त होने से। और वो द्वेणुक रूप द्रव्य है तो इंद्रिय रूप पृथ्वी है, तो वो पृथ्वी भूत है। और आत्मा तो एक नौ द्रव्य में से अलग पृथ्वी नाम का क्या नाम आत्मा नाम का द्रव्य है, इंद्रिय तो है पृथ्वी नाम का द्रव्य और शरीर भी पृथ्वी नाम का द्रव्य है। ऐसे बाकी जो चक्षुरादि इंद्रिय हैं वो भी तेजादि भूतात्मक है, श्रोत्र इंद्रिय भी आकाश रूप जो भूत है, कर्ण सस्कुली विवरवर्ती आकाश को माना गया श्रोत्र इंद्रिय। तो इस प्रकार ये जो शरीर और इंद्रिया तो भौतिक है उनके यहाँ, और मन वो एक अलग द्रव्य है, वो भी आत्मा नहीं है, आत्मा से अतिरिक्त नवम द्रव्य है। तो ये जो आत्मा है उसमें रहने वाले आठ गुणों में से जो कर्म के हेतुभूत तीन गुण हैं, ज्ञान इच्छा और प्रयत्न, ये तीनों के तीनों आत्म समवेत हैं, बाकी आठ द्रव्य में से किसी में नहीं रहते हैं उनके अनुसार। तो इसलिए इन्हें आत्मीय गुण कहा जाएगा। शरीर और इंद्रिया भूतात्मक द्रव्य होने के कारण उनमें भी यह स्मृति इच्छा प्रयत्न नाम के गुण नहीं रहेंगे, और अंतकरण यानी मन में भी नहीं रहेंगे, वो भी आत्मा रूप द्रव्य नहीं, आत्मा से अतिरिक्त है, और द्रव्य में ही गुण रहते हैं। तो बाकी आठ द्रव्य में से किसी में न रह करके आत्मा में ही रह रहे, इसलिए इनको कहा जाएगा आत्मीय गुण। और इन गुणों को लेकर के आत्मा करता है, कर्तृत्व के प्रयोजक जिसमें रहेंगे उसी को कर्ता कहा जाएगा। आत्मा में है इसलिए आत्मा करता है। इति यत वैशेषिका आहु, ऐसा जो वैशेषिक कहते हैं उनके इस कथन का निराकरण किया जा रहा है। न तेषां मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वात्, तो न यानी वैशेषिकों का यह कथन उचित नहीं है। ये जो स्मृति इच्छा प्रयत्न कर्म के हेतुभूत गुण हैं, इनको कर्माश्रित मानना यह उचित नहीं है, ये कह रहे हैं। ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि तेषां मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वात्। तो तेषां यानी कर्म के हेतुभूत जो गुण है, स्मृति इच्छा प्रयत्न, वे भी अनात्मा के ही गुण हैं, आत्मा के नहीं हैं। और यदि आत्मा में भासते हैं तो वे मिथ्या ज्ञान पूर्वक ही भाषेंगे। तो तेषां मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वात्, तो तेषां इस सर्वनाम से स्मृत्यादियों को लेना, स्मृति इच्छा प्रयत्नानाम मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वात्। यदि आत्मा में प्रतीत होते हैं तो ये प्रतीत हो रहे हैं अध्यास के कारण ही। जैसे मनुष्यत्व धर्म, ब्राह्मणत्व धर्म और बालकत्व वृद्धत्वादि धर्म शरीर में आत्माध्यास निमित्तक आत्मा में है, शरीर में आत्माध्यास हुआ इसलिए आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं। धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है ना, ऐसे ये स्मृति इच्छा और प्रयत्न जहाँ रहते हैं वह अनात्मा है मन। गीता के अनुसार तो इच्छादि ये मन के धर्म हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, तो मनोगत हैं वे काम शब्दित इच्छा, और इच्छा के सहकारी ये सब भी वो हैं आपके अंतकरण के धर्म। अंतकरण है उनके यहाँ मन नाम का एक द्रव्य विशेष। तो मन नाम के द्रव्य विशेष में रहने वाले यह स्मृति इच्छा और प्रयत्न रूप गुण, उनका आश्रयभूत जो मन, उसमें जब तक आत्मा का तादात्म्य अध्यास नहीं होता तब तक मन के धर्म आत्मा में प्रतीत नहीं होंगे। तो जैसे जल से अग्नि से संसर्गापन्न जल उष्ण प्रतीत होता है, औष्ण्य उसका स्वाभाविक नहीं अग्नि संसर्ग से है, ऐसे आत्मा के यह स्वाभाविक गुण नहीं है, आत्मीय गुण नहीं है, अपितु अंतःकरण नामक जो आत्मा से भिन्न वैशेषिकों के अनुसार द्रव्य विशेष है अंतकरण। सिद्धांत के अनुसार तो मन भौतिक है, अपंचकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम विशेष है, वह भौतिक ही हुआ, जैसे बाकी इंद्रिया भौतिक है ऐसे अंतकरण भी सिद्धांत के अनुसार भौतिक है, अपंचकृत पंच भूतों का कार्य है और उसमें रहते हैं स्मृति इच्छादि, और उसके इन स्मृति इच्छादि का यदि आत्मा में भान हो रहा है तो वह मिथ्या ज्ञान पूर्वक है, अध्यास पूर्वक है। अंतकरण के साथ आत्मा रूपी धर्मी का संसर्ग अध्यास हुआ और इसलिए मन का धर्म ये इच्छादि आत्मा में भास रहे हैं और तन निमित्तक कर्तृत्व है यदि तो तन निमित्तक कर्तृत्व भी आत्मा में मिथ्या ज्ञान पूर्वक ही माना जाएगा, अविद्या मूलक ही माना जाएगा। इस अभिप्राय से सिद्धांतियों ने कहा कि तेषां मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वात्, अब मिथ्या प्रत्यय निमित्त इष्टानिष्ट इत्यादि जो वाक्य हैं ये हैं व्याख्यान विवरण, ये यच्चाहु से लेकर के तेषां मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वात् इतना ये सूत्र वाक्य हैं। इस सूत्र वाक्य में वैशेषिक मत का अनुवाद तथा उसका निराकरण सूत्र रूप से हुआ है। अब सूत्र वाक्य का स्पष्टीकरण आगे वाला भाष्य है, उसमें पहले जो सूत्र में अनुवाद भाग है उसका विवरण करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं, फिर जो परिहार भाष्य है उसका, सूत्र में जो परिहार अंश है उसका विवरण होगा। हाँ, तो पहले जो है इसी का विवरण है, तेषां मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वात् इसी का स्पष्टीकरण है कि मिथ्या प्रत्यय निमित्त इष्टानिष्ट भूत इष्टानिष्ट अनुभूत क्रियाफल जनित संस्कार पूर्वका ही स्मृति इच्छा प्रयत्नादय, ये तेषां मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वात् इस हेतु का ही विवरण है। तो तेषा क्या नाम मिथ्या प्रत्यय निमित्त इष्टानिष्ट अनुभूत क्रियाफल जनित संस्कार पूर्वका ही स्मृति इच्छा प्रयत्नादय, ये आत्मा में भास रहे हैं मिथ्या ज्ञान पूर्वक ही, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मिथ्या प्रत्यय निमित्त जब अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान होता है ये है मिथ्या प्रत्यय, और इस मिथ्या प्रत्यय निमित्तक माना जाता है फिर जगत में अनात्मा शरीर मय के रूप में भास रहा है, शरीर से अतिरिक्त वस्तुएं इदम के रूप में भासेगी और उस इदम के रूप में प्रतीत होने वाले वस्तुओं के अवान्तर दो विभाग हो जाते हैं, इष्ट वस्तु अनिष्ट वस्तु। इष्टत्वेन प्रतीत होने वाले जो पदार्थ हैं उनके प्रति राग, अनिष्टत्वेन रूपेण प्रतीत होने वाले जो हैं उनके प्रति द्वेष, और ये सब पहले मिथ्या प्रत्यय हुआ और मिथ्या प्रत्यय के कारण फिर इदम अर्थ इष्टत्वेन अनिष्टत्वेन रूपेण प्रतीत हो रहा है, कुछ अनुकूल प्रतीत हो रहा है कुछ प्रतिकूल प्रतीत हो रहा है, जो अनुकूल प्रतीत हो रहा है वो इष्ट सुख तथा सुख साधन, प्रतिकूलत्वेन रूपेण प्रतीत हो रहा है वो दुख तथा दुख का साधन, अनिष्ट शब्द से ग्राह्य है, और इस रूप से अनुभव हो रहा है इष्टत्वेन रूपेण अनिष्टत्वेन रूपेण जो प्रतीत हो रहा है पदार्थ, और फिर इष्ट की प्रेप्सा यानी इष्ट पदार्थ को प्राप्त करने की, सुख को प्राप्त करने की इच्छा, अनिष्ट को हटाने की इच्छा जिसे जिहासा कहा जाता है, तो इष्ट प्रेप्सा अनिष्ट जिहासा का मतलब सुख को प्राप्त करने की इच्छा तथा अनिष्ट शब्दित दुख तथा दुख साधनों को हटाने की इच्छा, ये हो जाती है। और इससे फिर ये इष्ट प्रेप्सा अनिष्ट जिहासा शांत बैठने नहीं देती, वो क्या करती है, इष्ट प्राप्ति के साधनभूत क्रिया में प्रवृत्त करती है। अनिष्ट जिहासा की साधनभूत जो क्रिया, उसमें अनिष्ट जिहासा प्रवृत्त करती है, अनिष्ट हान की साधनभूता इच्छा में, क्या नाम, क्रिया में अनिष्ट जिहासा प्रवृत्त करती है। तो उनसे होने वाली जो क्रिया इष्ट प्रेप्सा अनिष्ट जिहासा पूर्वक होने वाली क्रिया, और उस क्रिया का जो फल है, वो इष्ट प्रेप्सा पूर्वक हुई जो क्रिया सकाम कर्मानुष्ठान, उसका फल वैषयिक सुख, अहिक पारलौकिक विषयजन्य सुख, उसका अनुभव कर लिया। और जो अनिष्ट कर्म हुआ, पापात्मक कर्म हुआ, उसका फल जो अनिष्ट है, उस अनिष्ट का भी फलानुभव होता है। वो क्रिया फल शब्द का अर्थ है सुख दुख, वो हुआ जो शास्त्र विहित कर्म तथा शास्त्र निषिद्ध क्रिया का अनुष्ठान करने से जो फल हुआ द्विविध इष्टानिष्ट शब्दित तो सुख दुख, उसका हुआ अनुभव। ये सब साध्य साधन भाव का अनुभव करता जाता है, और इस अनुभव से एक संस्कार बनता है, और वो संस्कार फिर स्मृति का उत्पादक बनता है, इच्छा का उत्पादक बनता है, प्रयत्न का हेतु बन जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं मिथ्या प्रत्यय निमित्त इष्टानिष्ट अनुभूत क्रिया फल। तो मिथ्या प्रत्यय है निमित्त जिसका, ऐसे जो इष्टानिष्ट विभाग इष्टानिष्ट प्रतीति का निमित्त है मिथ्या प्रत्यय। यथार्थ प्रत्यय जब होता है यत्र त्वस्य आत्मैव अभूत तत्केन कंपश्येत के अनुसार, फिर वहाँ द्वैत ही नहीं रहता है, इदम अर्थ ही नहीं रहता है, तो इष्टानिष्ट विभाग भी नहीं होता। इष्टानिष्ट प्रतीति हो रही है तो अविद्या है, अविद्यावस्था है, तो वहाँ पर फिर इष्टानिष्ट विभाग हुआ। और इष्टानिष्ट पदार्थ को प्राप्त करने की और हटाने की इच्छा हुई, उससे क्रिया हुई, और क्रिया का जो फल है फिर इष्टानिष्ट शब्दित सुख दुख, उसका अनुभव हुआ, उस अनुभव से संस्कार हुआ, और उस संस्कार पूर्वक ही बाद में स्मृति, पूर्व पूर्व जो ये कर्म फल अनुभव है, ये सारा परंपरा मिथ्या ज्ञान से लेकर के कर्मफल अनुभव तथा उससे जनित संस्कार तक की, इस परंपरा के जो संस्कार पड़ जाते हैं, उसी संस्कार से फिर उत्तर उत्तर स्मृति, उत्तर उत्तर कर्म के हेतुभूत स्मृति, इच्छा, प्रयत्न होते हैं। पूर्व पूर्व पूर्व पूर्व अनुभूत जो साध्य साधन भाव, उससे जनित संस्कार से उत्तर उत्तर स्मृति आदि होते हैं साध्य साधन भाव के, और उसी से उत्तर उत्तर कर्म होता जा रहा है। उन सब के मूल में क्या है, मिथ्या प्रत्यय, मिथ्या प्रत्यय ये मूल है। इसलिए ये जो कहा तेषां मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वात्, ये उचित ही कहा है। तो मिथ्या प्रत्यय मूलक ही होने के कारण जब यथार्थ ज्ञान होगा तो इन सब का निमित्त भूत, इच्छादि का निमित्त भूत मिथ्या प्रत्यय निवृत्त होगा तो फिर कर्तृत्व आत्मा में नहीं रहेगा। कर्तृत्व के हेतु इच्छादि निवृत्त होने से आत्मा अकर्ता ही है, इसलिए स्वभावतः आत्मा का अकर्तृ ही स्वरूप है। और कर्ता स्वरूप जो प्रतीत होता है वह मिथ्या ज्ञान पूर्वक है, भ्रांति निमित्तक है। ये जो वेदांत सिद्धांत है वही सिद्ध होता है। आगे कहते हैं यथा अस्मिन् जन्मनि, यदि कोई ये कहता है कि जैसे अतीत अनागत कर्तृत्वादि सत्य हैं, ऐसे वर्तमान जन्म में भी कर्तृत्व तथा ये इच्छादि माने जाए यथार्थ ही आत्मा के, वास्तविक ही, मिथ्या नहीं, तो इसका, इस शंका का निराकरण करने के लिए यथा इत्यादि ग्रंथ है। तो कह रहे यथा अस्मिन् जन्मनि देहादि संघात अभिमान राग द्वेषादि कृतौ धर्माधर्मौ तत्फलानुभवश्च तथा आतीते अतीततरे अपि जन्मनि इति अनादि अविद्याकृत संसार अतीत अनागत च इति अनुमेयः। तो कहते हैं अतीत अनागत संसार भी अविद्या मूलक ही है, जैसे वर्तमान जन्म का संसार। तो वर्तमान संसार को दृष्टांत के रूप में बता करके दार्ष्टांतिक होगा अतीत अनागत संसार। तो वर्तमान जन्म का संसार अविद्या निमित्तक है, इसे बताने के लिए कहते हैं कि अस्मिन् जन्मनि देहादि संघात अभिमान राग द्वेषादि कृतौ धर्माधर्मौ यथा। तो इस जन्म में जो हमें शरीर प्राप्त है कार्यक्रम संघात, उसमें अभिमान निमित्तक राग द्वेष होते हैं और उस राग द्वेषादि निमित्तक ही धर्माधर्म होता है, यह अनुभव से सिद्ध है। तो जो प्रत्यक्ष सिद्ध है उसे दृष्टांत बताया जाता है, जैसे प्रत्यक्ष से अग्नि की धूम में व्याप्ति महानस आदि में देखी जाती है, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि यथा महानसम। ऐसे फिर क्या होता है कि आपके उसमें पक्ष में जहाँ संदेह है वहाँ पर दृष्टांत को दिखा करके, व्याप्य पदार्थ को दिखा करके व्यापक का अनुमान किया जाता है। पर्वतादि में अग्नि की अनुमिति होती है, ऐसे ही अतीत अनागत जन्म का संसार मिथ्या ज्ञान निमित्तक ही होगा। इसे सिद्ध करने के लिए पहले वर्तमान जन्म का संसार यह मिथ्या ज्ञान पूर्वक है, इसे बता रहे हैं यथा अस्मिन् जन्मनि इत्यादि से भाष्कर भगवान, कि इस जन्म में देहादि संघात में आत्माभिमान रूप जो मिथ्या ज्ञान है तन निमित्तक होते हैं, फिर सुख दुखादि में राग द्वेष, इष्टानिष्ट में राग द्वेष, और उन राग द्वेष पूर्वक होता है फिर रागास्पद वस्तु की प्राप्ति की क्रिया, द्वेषास्पद वस्तु के निवृत्ति अनुकूल क्रिया, ये राग द्वेष पूर्वक होती है। और उसे कहा जा रहा है धर्माधर्म। तो राग द्वेषादि कृतो धर्माधर्मौ, ये राग द्वेषादि है मिथ्या ज्ञान निमित्तक, और मिथ्या ज्ञान पूर्वक फिर हैं ये आपके राग द्वेष आदि। तत्फलानुभवश्च तथा, और उसका फला तत्फलानुभव यानी धर्माधर्म का फल जो सुख दुख आदि, उसका अनुभव भी कैसा है, वो मिथ्या ज्ञान निमित्तक है। तथा है का मतलब मिथ्या ज्ञान निमित्तक है। ये तो हुआ दृष्टांत। ऐसे दार्ष्टांत में कहते हैं अतीत वर्तमान अतीत अनागत जन्म में जो संसार प्रतीत हो रहा है सुख दुखादि की अनुभूति रूप कर्तृत्वादि रूप, वो सब संसार कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप मिथ्या ज्ञान निमित्तक ही आत्मा में है। इस दृष्टि से ये अतीते अतीततरे अपि जन्मनि, अतीत जन्म है पूर्व जन्म, और अतीततर है उससे भी पूर्ववर्ती जन्म, उससे भी पूर्ववर्ती जन्म, ऐसे पीछे जाते जाओ तो पूर्व पूर्व जन्म की कल्पना होती जाएगी। उन सारे जन्मों में माना जाएगा जो भी कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में प्रतीत हो रहा है वो सब का सब वर्तमान जन्म में जैसे मिथ्या प्रत्यय निमित्तक है ऐसा ही मिथ्या प्रत्यय निमित्तक है, वास्तविक नहीं है। तो अनादि अविद्याकृत संसार अतीत अनागतश्च अनुमेय, अतीत और अनागत संसार वो अविद्या निमित्तक ही हैं ये अनुमान करना चाहिए। तो अतीत संसार यानी पूर्व जन्म में अभी तक अनुभूत कर्तृत्व भोक्तृत्व, अनागत संसार का मतलब इस शरीर के छूटने के बाद भी जब तक शुद्ध स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक भावी जन्म मिलना ही है। तो वो भावी जो संसार है कर्तृत्व भोक्तृत्व उसे कहा जाता है अनागत संसार, अभी आया नहीं है आने वाला है। अतीत तो है आकर के चला गया, वर्तमान है इस समय अनुभूयमान कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार, और अनागत संसार है इस शरीर के छूटने के बाद भावी शरीर जो प्राप्त होगा और वहाँ पर जो कर्तृत्व भोक्तृत्व अनुभव होगा वो है अनागत संसार। तो वर्तमान संसार अविद्या निमित्तक है उसे दृष्टांत बना करके और अतीत अनागत संसार को पक्ष बना करके मिथ्या प्रत्यय निमित्तत्व उसमें साध्य है। तो यत्र यत्र संसारत्वम तत्र तत्र मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वम, ये व्याप्ति होगी। यथा वर्तमान संसार ये हो जाएगा दृष्टांत, जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि यथा महानसम, ऐसे यत्र यत्र संसार यत्र यत्र संसारत्वम तत्र तत्र मिथ्या ज्ञान पूर्वकत्वम यथा वर्तमान संसार, ये हैं दृष्टांत वाक्य तथा व्याप्ति को बताने वाला वाक्य। और अतीत अनागत संसारौ ये पक्ष है, मिथ्या ज्ञान पूर्वकौ संसारत्वात् वर्तमान संसारवत, ये अनुमान हो जाएगा। इस अनुमान से अतीत संसार तथा अनागत संसार भी मिथ्या ज्ञान निमित्तक ही है ये निश्चित होगा। और मिथ्या ज्ञान निमित्तक होने से आत्मा में कर्तृत्व जैसा वैशेषिक कहते थे कि आत्मीय गुण निमित्तक वास्तविक है करके, वास्तविक सिद्ध नहीं होगा, मिथ्या होने से ज्ञान मात्र से निवृत्त होगा, इसे आगे कहा जा रहा है ततश्च इत्यादि से। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज एक यज्ञ होने वाला है। ज्योत्सना यज्ञशाला में पूजा चल रही है, देवताओं की प्रतिष्ठा हो रही है, अरणि मंथन 8:15 बजे है। हाँ, कल तो प्रतिपदा है, अनध्याय रहेगा, परसों ये स्वाध्याय होगा।